Kichwa cha somo la leo kinasema hatua ya pili ya Mkristo utakaso. Hatua ya pili ya Mkristo utakaso. Unaweza kusema hatua ya pili ya kukua kwa Mkristo utakaso, na hii ni sehemu ya pili. Lugha ya King James, watu wanapenda kusoma King James kuathibitisha maneno tunayosoma kwa lugha ya Kiswahili, inaitwa sanctification. Sanctify ni kutakasa, kwa lugha nyingine ni kutenga. Niwaambie, ni mapenzi ya Mungu tutengwe na maovu ya dunia hii. Ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu tutengwe na mapenzi ya dunia. Hivi wewe niulize, ukiwa na nyumba, jikoni ndo hapo hapo kuna na choo na sebule, hiyo ni nyumba? Lazima tutengwe na vyo vya dunia. Ni mapenzi ya Mungu tutakaswe au tutengwe. Na tutaona pia ni aina fulani ya kukulia wokovu. Kwamba mienendo tuliyokuwa tunayo kabla ya kuokolewa tuiweze kutofautiana na mienendo tuliyonayo baada ya kumjua Kristo. Wewe mwambie, kwa macho ya kibinadamu ni kazi ngumu kabisa. Kutengwa na uovu wa dunia hii na uchafu wa dunia hii. Tutatengwa kabisa kwamba hatutagusana nao kabisa? Hapana. Tutaona maovu, lakini hatutayajaza moyoni na kuyapendelea. Kuna mtu mwingine akikaa pale akamwona Diamond yuko anakata mauno yake na uchafu wake, anasikia radha. Akasikia ile sauti yake akishoga shoga. Akasikia radha. Hapana. Mtu aliyetengwa ile sauti badala ya kumpa furaha, kumsikia ni kiburudisho, anasikia karaha. Mungu anatoka tufikia hatua hii. Tuanze kwa maandiko. Ukisoma katika kitabu cha tutaanza na maandiko, tuanze na kitabu cha Wathesalonike. Tuna maandiko mengi. Ninapokuja swala la kukua kwa Mkristo, kumlingana Mungu, kwa kweli Biblia ina mambo mengi na unafanya tu kupunguza. Na wewe kumchukua Mkristo ukamwambia hema andaa somo, Biblia imejaa mistari mengi, sura nyingi, vitabu vingi, atajikuta hana mstari. Kila mstari haufai. Lakini wewe kwambie, mimi nikiwa na ubiri wanafanya kupunguza. Wanafanya kukata, kwa sababu hauwezi kuyataja yote. Sasa Mungu kasema mara hii. Tunasema yale machache angalau, ambayo mtu anaweza kayabeba kichwani akayafanyia kazi, akakumbuka baadhi, mengine akasahau ndio, lakini angalau kuna kiwango unaweza kuondoka nacho. Tunafanya kukata tu, tunafanya kupunguza. Pia nasema katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 4 mstari wa 3 anasema hivi. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 3 anasema hivi. Wathesalonike wa kwanza 4 3 anasema hivi. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Ni nani anapenda kusikia mapenzi ya Mungu? Mimi napenda kusikia mapenzi ya Mungu, ndio sio? Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Mwepukane na uasherati. Ametoa mfano mmoja tu. Mapenzi ya Mungu ni kutakaswa. Wanawaambia, kuepukana na uasherati sio sehemu ya wokovu, ila ni sehemu ya kuukulia wokovu. Ni kama mtoto anapozaliwa. Mtoto anapozaliwa ni kuzaliwa tu, wala hakuna uwezo kusema kwamba anapokuwa anazaliwa unamwandalia, unakuwa ndo umemlisha chakula, yuko anazaliwa na nia pia. Lakini akishazaliwa kaja nje, lazima umuoshe, umlishe, umlaze, umpake mafuta, umpake poda, umkinge na vitu vichafu, umkinge na mbu, umfanye nini, yote. Ndicho Mungu anachosema kwamba baada ya kuzaliwa, Mungu anatutaka tutengwe, tutakaswe. Ni mara chache sana utaingia kwa mtume na nabii na wahubiri wa madini, dini yao makubwa na madogo, usikie wako wanakuambia maisha ya utakaswa. Utakuta mahubiri ya namna hiyo. Sio mengi, wala sio machache, ni kama hayapo. Na akiyasema, anayasema kinafiki. mimi hakuna kitu nisichokipenda kusikia mhubiri yuko anawahubiria wengine kana kwamba yeye hausiki. Kana kwamba yeye yani anawaambia nyinyi wa dhambi, nyinyi wa chafu, kana kwamba mimi ni msafi. Tunaweza tukawa hatulingani kiwango cha uchafu. Huyu anayekuhubiri anaweza kama ameogaoga lakini bado anayana uchafu wake. Ni mapenzi ya Mungu. Nirudie ule mstari. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Kuna sehemu nyingi za mapenzi ya Mungu. Sehemu nyingine anasema mapenzi ya kwanza ya Mungu ni watu wote wamuonao Yesu Kristo wamwamini kusudi waokolewe naye. Lakini mapenzi mengine ya Mungu ni mambo mengi. Ni mapenzi ya Mungu ule ushibe. Ni mapenzi ya Mungu ndoa yako iwe salama, uanze uzeeke nayo. Mwingine asiondoke ana miaka 40, mwingine akaishi miaka mpaka 80. Wameachana na umri mmoja amekufa kabla ya mwingine. Sio mapenzi ya Mungu haya. Waachane hivyo. Au wafarakane. Lakini haya ni mapenzi mojawapo ya Mungu. Tutakaswe. Hii hatua ya pili ya Mkristo. Wewe mwambie, Mkristo anapookolewa, anapomwamini Yesu Kristo, anakuwa na matakataka ya kiroho mengi sana. Mwingine ataokolewa akiwa bado ana ni mlevi, ni mwasherati, ana michepuko 50,000. Yani hivi vyote vinakuja mtu ameokolewa. Sasa ni mapenzi ya Mungu baada ya pale sasa. Baada ya pale tuanze kumkaribia Kristo. Anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Mtu anapookolewa hawi mtakatifu siku hiyo. Na hii ya kusema acha dhambi uokoke ni injili ya mashetani. Kuokoka haina uhusiano na kuacha dhambi. Kuokoka ni kumwamini Yesu Kristo kama mwokozi wako, kama mwenye kulipa adhabu ambayo ulistahili kulipwa wewe na mimi na kutupa jehanamu ya moto. Kristo akaibeba, ukaamini hivyo kwa kufa kwake na ufufuo wake. Sasa hiyo haina uhusiano kwamba unalewa haulewi. Haina uhusiano kwamba wewe ni mashirati wacho. Haina uhusiano na hivyo vyote. Lakini baada ya kuwa tumeamini Yesu Kristo, inatupasa sasa na haya ya mwilini nayo. By the way, wokovu ni tendo la rohoni. Utakaso ni tendo la mwili. Of course, kuna wokovu wa mwilini na wokovu. Kila kitu, mwili una kitu chake na roho una kitu chake. Kuna wokovu wa rohoni, hivi kwa mfano kama ulikuwa unaenda kuzama kwenye maji kama Petro. Halafu, Kristo akakushika mkono akakutoa kwenye ile maji. Umeokoka au hujaokoka? Siongelee wokovu wa namna hiyo. Leo hii Mungu anatuokoa mara nyingi, anatuokoa na ajali, anatuokoa na vitu vingi na majanga, anatuokoa na watu waliotutega mitego mibaya. Ukiwa kazini Mungu anakuokoa na watu walikuwa wanataka ufukuzwe kazi. Au upate hasara. Au upate aibu. Siongelee wokovu wa namna hiyo. Naongelea ule wokovu wa rohoni wa kuzaliwa mara ya pili kwa kumamini Yesu Kristo. Sasa baada ya huo wokovu wa kwanza, huo wa kiroho usioonekana. Hivi mtu akiwa anaenda kuzama ukamshika mkono ukamtoa kwenye maji, anakuwa umemwokoa na kuzama, ndio sio? Lile tendo si linaonekana kwa macho kwamba alikuwa kwenye maji au umemtoa? Wokovu wa kiroho hauonekani. Mtu aliyeokoka leo huwezi kujua kwamba huyo yule pale namuona ameokoka yule. Hapana, ni tendo la roho. Ni tendo la imani. Hilo la rohoni na la imani likisha kamilika, mapenzi ya Mungu sasa tutakaswe na mwilini. Wewe wame, utakaso wa kwanza kabisa wa Mkristo baada ya kuokolewa huwa ni ubatizo. Na ule ubatizo haumuondoi mtu, hata mtu kama alikuwa ana majasho. Bwana huweni kuoga. Kwani mtu anapobatizwa unapigwa na sabuni? Ni taswira. Ni picha tu. Ni taswira, ni picha ya kwamba uko unamfuata Kristo kama alivyoingizwa kwenye maji na mimi niko namfuata Kristo. Yaani njia anayoendea Kristo na mimi naifuata hiyo. Wewe kwambie, huwezi ukatakaswa kama huifuati njia ya Kristo. Lakini sitafika huko kwanza, nitaenda kwenye vile vitu vya msingi vya utakaso. Na of course kuna utakaso wa kiroho. Wewe kwambie, tunapomwamini Yesu Kristo kiroho rohoni au kiroho, huo ni utakaso lakini ni wa kiroho na uonekani. Mara nyingi Biblia haiongelei utakaso wa namna hiyo. Huo ni given in automatic. Tulikuwa tumetakaswa na adhabu za kaburi na adhabu za moto za jana, lakini utakaso unaoongelewa ni ule wa mwilini. Mtende katika kitabu cha ngoja niguse hoja mbili, hoja ya utanguliza ambayo huwa inawasumbua. Najua mlioko hapa haitawasumbua kwa kweli. Mtu ni mara nyingi watu wanaosumbuliwa na hiyo hoja ni watu waliohubiriwa injili za uongo kwa muda mrefu. Ndio wokovu hupatikana bila matendo mazuri. Wokovu hupatikana sio kwa kuacha bangi, kuacha pombe. Wokovu hupatikana sio kwa matendo yoyote ya mazuri na mabaya. Wokovu unapatikana kwa imani ambayo sio tena. Lakini na Biblia inasema tunapokuwa bado tuko dhambini na matendo ya mwili wa dhambi, bado tunakuwa tumeupata wokovu iwapo tumamini Yesu Kristo. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Warumi, nitakuja kwenye hoja za utakaso, lakini inataka kuvunja fundisho fulani la uongo ambalo linaweza kaa kwa moyoni mwako lakini linahubiriwa na watu wa dini zao. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 20 anasema hivi. Warumi 5:20 anasema hivi, kwa nisome pale. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Sheria ndio yale matendo. Na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Kwamba yani wingi wa dhambi, wingi wa matendo yetu machafu, neema ya Mungu inaongezeka vile vile ndani ya maisha. Biblia inasema aliyesamehewa mengi upenda sana. Yesu alikuwa kwenye Luka 8 pale, Luka 7 mshoni mpaka 8, aliingia nyumbani kwa Mafarisayo, kwa Farisayo mmoja. Akaja Maria Magdalena. Alafu akawa na akamwagia mafuta, akampangusa kwa nywele zake na nini, akalia machozi, akampangusa kwa machozi yake na nini, akampaka mafuta na kumta na yani akamuosha kwa kutumia machozi yake na mafuta yake na nini na nywele zake. Yesu akasema huyu mwanamke amesamewa sana, ni dhambi yake ilikuwa mingi, kwa hiyo amependwa sana. Kimsingi ukiangalia Yesu alikuwa amependezwa na yule mwanamke kuliko yule Farisayo aliyokuwa anaonekana sio mposifu sana, si ndio? Yani yule mwanamke alikuwa anampendeza Yesu zaidi na mikosa yake yote. Biblia inasema wingi wa mijidhambi yetu inavyoongezeka ndivyo na neema ya Mungu inavyoongezeka. Sasa je, Mungu Biblia inatutaka kwamba basi tusome Rumi 6:1 mbele yake kidogo, anasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Kwamba kwa vile midhambi mingi ndio neema inakuwa na nyingi na nini? Na tunasamewa zaidi, basi tufanye dhambi kwa wingi? Biblia inasema la hasha. Sio mapenzi ya Mungu. Mungu anataka kama hata kitukuta na madhambi yasiyohesabika, yasiyopimika, Mungu anataka tukisha okolewa tuanze kuyashinda na kuyachukia. Lakini sio sehemu ya kuokoka kwetu. Sio sehemu ya kuokoka. Unaweza kusema sasa mbona kama sijapata hoja? Hoja ni kwamba matendo yetu mazuri sio sehemu, sio kipimo cha kuokolewa kwetu. Na leo kuna mtu mwingine anaweza kusema leo hii mtakamwambia labda tushukuru ni binti anapata mchumba au ni kijana anataka kuoa. Anaweza kama naona labda mienendo ya binti au ile kijana akaona ni mienendo mizuri, hamsikii kwamba labda ana yuko sijui kwenye disco anafanya vitu vichafuchafu, akafikiri kwamba hicho ndio kipimo cha wokovu. Wala si, unaweza kukuta alizaliwa kwenye familia ya baba ambaye anajitambua, hataki watoto wake wachafuke chafuke, lakini hakuwahi kumpa hata wokovu. Kwa hiyo wokovu na matendo yetu moja kwa moja hakuna uhusiano moja kwa moja, na injili nyingi za uongo zinapenda kuviungamanisha. Hata kama vyote vinampendeza Mungu, Mungu anapenda tuokolewe na Mungu anataka tutakaswe tuwe wasafi kiroho, lakini havikushikana na havifanyi kazi moja. Mtende sasa, kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu pamoja na kwamba dhambi zetu, wingi wa dhambi na uchache wa dhambi, na hata kuzitenda dhambi baada ya kuwa tumeokolewa, haituzui kuwa na wokovu. Lakini nitangulie pia kusema, tunapokuwa tumeshaokolewa na kujua kweli, tunapotembea katika midhambi, tunakosa baraka za Mungu na wakati mwingine tunasababisha Mungu kuturudi na kutuchapa na kutupiga. Lakini ni kwa jinsi ya mwilini, kwa jinsi ya rohoni, hata kama utaenda ukafanya ujinga, tuchukulie mtu ameokolewa baada akaendelea kuwa mlevi, ameokoka akaendelea kushikana na pombe zake, anaingia nyumbani saa 6 za usiku, akapita barabarani vibaya akakutana na lori likamsaga, lakini alimkiri Yesu Kristo akamwamini, akaendelea kunywa pombe zake zikamleta usiku na kumweka kwenye hatari, akafa. Yule mtu anakufa naenda mbinguni. Lakini unaweza kukuta mtu mwingine akawa alikuwa amelala ndani ya nyumba, sio mlevi, haonekani kwenye uasherati na uchafu, labda usiku akalala nyumba akaunguliwa kwenye nyumba kwa bahati mbaya, akajikuta ametoma motoni. Huyo aliyekuwa kwenye ulevi aliyeokoka anaenda mbinguni, huyo aliyekuwa yuko salama amelala vizuri akapata accident ndani ya nyumba akawahi motoni, kwa sababu wokovu wao sio au kutokana na matendo, litokana na imani zao kwa Yesu Kristo. Sasa tuje kati. Kwa nini nilikuwa nataka kuvunja fikra na mahubiri yaliyojaa kwenye makanisa, hasa makanisa ya kirokole, kwamba kuacha dhambi ndiko kuokoka? Hapana. Lakini Kristo, endelea na dhambi zako, utazijutia. Lakini hazina uhusiano na wokovu. Sasa tuje katika vipengele sasa. Baada ya kuvunja hiyo hoja kwa maandiko haya, tuje katika hoja tatu kubwa na sio nyingi sana lakini. Hoja kwanza nasema, kutakaswa au kutengwa huanza na kukua kwa Mkristo. Yaani huwezi ukatakaswa ukaenenda katika njia za ushindi dhidi ya dhambi kama hujaukulia wokovu. Kabla hujala neno na hivi mtu unaweza kanenepa bila kula? Wanakwambia, sisi bwana ni uko wetu tu, mpeleke kijijini amalize siku tano hajala chakula. Atakona. Yaani uko nitangia wababu na mababu. Hapana. Vile vile mtu hatakaswi bila kula neno la Mungu, bila kuingia kwenye kanisa linalohubiri neno la Mungu. Bila kutakaswa na neno la Mungu. Kwa hiyo hatua ya kutengwa na dhambi, kutengwa ni ile ndio tunaita hatua ya pili. Tumeasumu wiki iliyopita tulianza, actually nirudi nyuma kidogo nieleze haya masomo yalivyokaa. Labda anajua Wakristo tunasahau, na wengine labda hawakusikia na wengine wanatufuatilia. Wiki hiyo tuko kwenye mfululizo wa masomo, nilisema yangekuwa matatu na nadhani yatakuwa matatu. Wiki iliyopita tulisoma, tuliona hatua ya kwanza kabisa, hatua za ukuaji wa Kristo. Hatua ya kwanza ni kuokolewa, ambayo ni tendo la rohoni na halionekani nje kabisa. Ndani yokoka na sio kokoka uwezo kwa tofautisha. Hiyo yote vile, yani hakuna kitu cha kimwili kinachowatofautisha. Kwamba anaenda kanisani, wanasema huyu anaenda kwenye kanisa la kirokole, huyu haendi kwenye kanisa la kusema hapana, hicho sio kigezo. Kinachowatofautisha ni je, huyu imani, unaweza kuiona imani ya mtu, siko kifua nimejificha. Ni imani na kukiri kwa Yesu Kristo. Kumkiri Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni wiki iliyopita. Lakini Mungu hataki tubaki pale. Wakristo wengi ni kama uende hivi, ni nani anapenda akienda akipanda mbegu? Ngoja niulize, ukiwa na shamba ukaliandaa liko vizuri, ukanunua na mbegu, mvua ikanyesha, wakulima wawili tuchukulie, mmoja akaenda shambani akasia mbegu zake, mvua imenyesha, mwingine asisie mbegu, ni yupi ambaye ananafuu katika wale wawili ambaye anategemea kitu chochote katika maisha yao? Yule alienda kupanda, si ndio? Hiyo ndo hatua ya kwanza. Lakini je, ili kusudi mtu avune, anaishia tu kupanda mbegu akaondoka akaja anavuna? Kuna vitu vingi anavifanya baada ya hapo. Leo tuko kwenye hatua ya pili, ya kwamba wiki zilizopita tulianza na somo la kupanda mbegu ile na sio kupanda mbegu ili kusudi uvune baraka, kupanda mbegu za wokovu na kumkiri Yesu Kristo. Sasa hatua inayofuata ni kule kulitengeneza lile shamba la mizabibu. ndio kukua, kulitakasa, kulikatilia katilia, kulipalilia, kulitenga na magugu, ili kusudi magugu ya polini na shambani kwako kuwe tofauti. Huyo ndio Mkristo ambaye yuko anakuwa. Nicho tunachokiangalia hatua ya pili ya utakaso, lugha nyingine ni kutengwa na lugha ya King James ni sanctification. Wiki ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa justification, kupata haki kwa jinsi ya Yesu Kristo. Wewe wame hatua ile ya kwanza, mtendaji mkubwa kabisa ni Kristo. Wewe unafanya mpokeaji. Hatua ya pili, mtendaji ni wewe. Kweli kabisa. Hivi wewe uliulize. Mtu anapokuwa anapozaa mtoto, lile tukio la kupata mtoto lile, unaweza kuna yamekuwa kwamba ni bidii kubwa sana aliyoifanya yule mzazi au ni kazi ya Mungu? Kazi ya Mungu, si ndio? Je, unapokuja swala la kulea mtoto akalelewa, akavalishwa, akapelekwa shule, akapelekwa hospitali akawa anatibiwa, akawa analelewa, anasafishwa, naoshwa, unaweza kusema kwamba ni kazi kubwa ya Mungu ile au ni kazi ya mzazi? Ni hatua ya pili, kama vile ambavyo hatua ya kukua na kutakaswa mtoto na kulelewa ni kazi, ni kulea mwana, kazi sio kulea mimba. Hatua ya pili ni sehemu kubwa yako na mimi, sisi wa Kristo. Tanaweza kusema kwamba ili soma sielewa. Ili soma hali ni fibers. Nikwambia utakao uje hapa na kuhakikisha maadamu bado Mungu amenipa neema ya kusimama nyuma kwenye madhabahu haya, utakao uje hapa ufundishe somo lisilo kufaa. Hata siku moja. Unaweza kaacha kuja, unaweza usije, unaweza kufanya, lakini ujue kwamba ukuja ukaacha somo lisilo lenye kukufaa. Kwa hiyo hii hatua ya pili, wiki ijayo tutaangalia hatua ya mwisho ambayo inaitwa kutukuzwa. Glorification. Justification, sanctification, glorification. Pata haki, kutakaswa, kutukuzwa. Leo tuko kwenye hatua. Hii hatua ya kutukuzwa ya pili, ya kutakaswa hii ya pili tunayosoma leo, kwa kweli ni sehemu yote ya maisha ya Mkristo, siku baada siku ya kulikiri jina la Yesu Kristo mpaka siku atakapo roho na pumzi zitakapotengana na mwili. Hiyo kipindi chote hicho ni kipindi cha utakaso. Ni kipindi cha ukulia wokovu. Ni kipindi cha kumjua Mungu wako. Ni kipindi cha wewe kwambie mzazi mzuri baada ya kumlea mtoto wake humlea mpaka siku yule mzazi atakapokufa au yule mtoto atakapokufa kama atamtangulia mzazi. Huwezi kusema akishagonga 18 ni mtu mzima huyo. Unamlea mpaka naye. Staili za kumlea zinabadilika. Staili za kumlea mtoto wa miaka 3, 2, 1 kama ulikuwa unamnyonyesha huendelee kumnyonyesha na miaka 10. Lakini uendelee kumlea. Vile vile maisha yetu baada ya kuwa tumezaliwa katika na Kristo, katika roho, katika kumwamini Yesu Kristo, maisha baada ya hapo ni maisha ya utakaso, ya kukulia wokovu mpaka pumzi hizi zitakapotengana na hiki kiwiliwili. Ni hatua endelevu. Na ukirudi nyuma tu, hivi ukiwa na shamba unaweza kusema kwamba nimeshamaliza magugu yote, sihitaji tena kuhangaika. Nilihangaika, huu ni mwaka wa 10 na hangaika na magugu, nimeyamaliza. Ukisubiri mwaka wa 11 utakuta magugu mengi kuliko yale yaliyokuwepo kabla. Ndivyo ilivyo. Hata nyumba ambayo ndani yake kuna nani? Ndani yake hata kuna tiles. Ukikaa miaka 5 utakuta magugu yameota. Utakuja uchafu, ule uchafu wadudu wa magugu atakuja, utakuta nyumba imejaa magugu. Hata kama ina tiles ndani yake. Magugu yanaota mpaka kwenye lami. Ndivyo ilivyo. Nani ameelewa? Hili somo halikulenga kuku. Sio lengo la somo hili kukutishia hapa. Lakini sio lengo la somo pia kukuonyesha kwamba ni vitu lele mama. Hapana. Ni vitu vya bidii. Hivi wazazi labda leo hamko wengi. Wazazi mliolea, kulea mtoto ni kazi rahisi sana. Kazi nzito. Je, ni kazi mbaya sana unasema ah, hii kazi nzito ngoja ni bora niwe na mbwa basi. Hapana, ni kazi nzito lakini nzuri. Maisha ya Kristo ni kama kulea mtoto. Ni kazi nzito lakini tamu. Kama ukijua maana yake. Nani mwenye kuelewa maneno? Kwa hiyo, mtu katika kitabu cha kutakaswa au kutengwa, ile hatua ya pili tunayoangalia leo, huanza kwa kukua, yani kwa kukua, kuongezeka, kukua ni kule kumwendea zaidi Kristo, kujua habari zake, kujua neno lake, ndiko kukua. Mtoto anapokuwa anafahamu mambo mengi. Anajua kuongea. Mtoto akiwa bado kichanga, anaweza katamka neno la ajabu sana. Maso hajalijua. Leo hii kuna Wakristo unamkuta kiroho ukimpima. Ndiyo aliokoka muda mrefu ndiyo, lakini ni kama mtoto mchanga hajajua hata kuongea neno lolote la Mungu. Sio kitu, sio mapenzi ya Mungu. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya Mungu. Tuendelee. Tuende katika kitabu cha Waefeso. Kwa hiyo nashindwa kwenda kwenye mistari kwa sababu kwanza maelezo peke yake Wakristo tuna masikio mazito kidogo. Mimi nachotaka kukisitiza kabla sijaenda kwenye mistari ni kwamba tusiridhike na kutokukua katika Kristo. Kwa kweli Mkristo wa leo haimbuguzi kabisa. Na kimsingi ndio inampendeza. Inampendeza kutokujua kutokumkaribia Mungu wake kwa sababu dunia ndicho inacho msukuma kufanya. Mwambie ukiona kuna kitu dunia inakusukuma kufanya, wewe fanya kinyume chake, haikutakii yaliyo mema. Leo hii dunia ikiona mtu ambaye anapenda kusikia neno la Mungu kwenda kanisani itakushangaa. Of course kama ni kwenda kwenye kanisa la uongo na kwenda kuonekana na kujaza idadi, haya haina shida, lakini kwenda kwenye kanisa kama hili ambalo unajifunza neno la Mungu, dunia haikuungi mkono hata kidogo. Efeso 4:1 anasema hivi. Ngoja nipige hii mistari mingi kwa wakati mmoja kwa sababu ni kati ya mstari ambao nimeandaa na wakati na inaumiza kidogo kwa sababu unakuta mimi. 4:1 anasema hivi. Okay, kabla ya kwenda 4:1 tuanze na 4:14. Tuanze 14, alafu huku turudi nyuma kidogo. Efeso 4:14 anasema hivi. Sikiliza. Efeso 4:14. Anasema hivi. Ili alikuwa amesema maneno mengi kuanzia nyuma marefu tu, lakini anasema tuangalie matokeo yake, malengo. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupa huku na huku na kuchukuliwa na kila aina ya elimu, manake injili, mafundisho ya dini, kila aina ya elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Sio, ni mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu tusiwe watoto wachanga, tunaojua neno la Mungu, tunajua kweli ya Mungu, ili kusudi kusitokee watu wajanja wanaofanya kazi ya shetani. Shetani ana watumishi wengi kwenye uso wa dunia wa kudanganya na kutupa huku na huku nafata. Amen. Mwaka 2011 nadhani ilikuwa. Aliwahi kutokea mtu alikuwa anajiita babu, kikombe cha babu. Akasema kwa nguvu eti alikuwa mruteri alikuwa si mchungaji wa kiruteri aliyeritaya. Aliyestaafu, asante. Aka waita wa Tanzania na nchi za jirani. Nyingi tu nadhani hata kuna wazungu walikuja. Maka ule wito ulikuwa mkubwa sana. Kuna kikombe cha babu. Hakina bei. Watu walikuwa wanapanga mstari karibu kilomita 50. Wanalala wiki nzima. Viongozi ndio walikuwa kidogo wanapita kwa sababu ya nguvu za uongozi. Wanaenda wanabugia kikombe wanaondoka. Wengi walikufa. Kwa sababu walikuwa watoto wachanga kiroho. Haijalishi una degree 50, haijalishi wewe ni kiongozi mkuu wa serikali, ni waziri, ni mbunge, sijini, ni speaker, ni kitu gani. Mbele za Mungu unakuwa mtoto mchanga. Watu wengi wakaenda wajinga kweli kweli. Unaweza kuniambia kwamba ilikuwa ile ni tiba ya kiroho ni ya kimwili? Ilikuwa ya kiroho kwa sababu hapakuwa na vipimo vyovyote vya kisayansi. By the way, huwezi ukawa na kikombe kimoja kikatibu moyo, kikatibu sukari, kikatibu kansa, kikatibu ugumba, kikatibu macho, kikatibu usingizi uliomka, kikatibu kila kitu. Alafu wakaja mawaziri, marais wastaafu, wapuuzi wastaafu, wote hao. Ni kwa sababu ya kutokuwa, ya kuwa wachanga kiroho. Na wale watu wana dini zao nyingi tu, nzuri. Na sasa kama mchungaji wako alitangulia kwenda, aliyekuwa na kuhubiri, sasa si utamfuatilia, utaenda na wewe moja kwa moja. Kwa hiyo Mungu, sio mapenzi ya Mungu tuendelee kwa watoto wachanga. Tukua kwenye Efeso 4:14, nikasema turudi nyuma Efeso 4:11 anasema hivi, sikiliza. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Biblia inasema watakatifu ni watu walioamini Yesu Kristo, sio watu waliokufa. Kuwakamilisha watakatifu. Hivi anaposema Mungu ametoa mitume na manabii na wachungaji kuwakamilisha watakatifu, anakuwa anamaanisha watu waliokwishakufa? Watu walio hai, mtakishakufa atakamilikaje tena? Kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke. Mungu anataka tuwe kwenye kazi zenye kuhudumu. Hii kazi ya huduma, mahubiri haya ni kazi ya huduma. Anasema hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kwenye kwambie, usiposoma Mwanzo mpaka Ufunuo, huwezi kumfahamu sana mwana wa Mungu. Unaweza karara unaoteshwa, nimekutana na Yesu, alikuwa amevaa kanzu, alikuwa amevaa gauni na siketi, sasa alikuwa amevaa suruali, lakini itakuwa yale ni ndoto za alinacho tu na uongo. Ni mashetani. Kumfahamu. Anasema mapenzi ya Mungu ni kwamba ametupa wahudumu wa injili ili kusudi tuweze kukomaa, kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Huko ndo kutakaswa, ndiko kukua huko. Hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Huku ni kama kuhitimu, ndo kugraduate. Hivi ngoja niulize, ni vizuri mtu akasoma alafu asigraduate? Kwa sababu Frank fikia hatua ya kimo cha utimilifu. Utakaso unakuja kwa kukua, kukulia wokovu, kujua neno la Mungu, kulisikia neno la Mungu, kulila neno la Mungu. Na tutaona haishi. Hivi niulize, mtu anayekula sana, alafu ukimaliza kula ukaenda kitandani ukalala, ukaenda kwenye kochi ukakaa, hicho chakula kitakusaidia? Tuulizane. Umekula umeshiba ugali wako mzuri, ukaula na samaki tamu kabisa. Ukashiba, ukashushia na kasoda na nini kabaridi. Alafu ukamaliza kwenda ukalala, kesho kamkio umelala, kesho kutoka kwenye kochi na nini, utapata nguvu? Hapana. Ili kusudi upate nguvu, ukisha kula neno, ukisha kula chakula, lazima ukifanyie kazi na nguvu inatokea. Haitoshi kusikia neno la Mungu tukawa tu hivi. Umekaa kwenye kocha, Mungu anataka tufanye kazi. Tufanye kazi. Tuihubiri wengine. Mhubiri baba yako, mhubiri mama yako, mhubiri bibi yako, mhubiri jirani yako. Sio kumhubiri kwa maana kwamba lakini kuwe kuna kitu fulani. Na ukifanyie kazi ukianza na wewe mwenyewe. Hivi kuna faida gani ya kumfundisha jamani twende kanisani tukamhubiri? Lakini ulilohubiriwa, Mungu anakuambia acha uasherati, bado unaenda ule uasherati. Anza kwanza nikafanyie kazi wewe mwenyewe. Chakula lazima kifanye kazi kwetu sisi. Twende katika kitabu cha Waya nitoe ngoja naomba nisome msali huu, alafu ninyi ndio muwe wahubiri. Sio kama mtahubiri, lakini muwe kama waamuzi. Ngoja ni usome mstari afu mtaamua wenyewe. Tuna katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Sikiliza. Wakorinto wa kwanza 3:1-3 anasema hivi. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. Wewe kuliza unapenda kuwa na tabia ya rohoni au kuwa na tabia ya mwilini? Ah, tuseme sasa. Nani anapenda? Unapenda uwe na tabia ya kimwili au una tabia ya kiroho? Tabia ya rohoni, si ndio? Paulo anasema mimi nilipokuja kwenu Wakorinto, mna kanisa kubwa ndio. Lakini nisingeweza kusema nini kama watu wenye tabia ya kiroho, Ni watu wa mwilini, Matendo yao yenu ni ya mwilini hata kama mna kanisa la Wakorinto kubwa. Anasema lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Yani sina uwezo wa kuambia neno la ukuaji, neno la Mungu la mtu mwenye ufahamu wa kiroho. Nasema kwa sababu mna tabia za kimwili. Naenda kuzitaja, naenda kuzisoma ili kusudi wewe mwenyewe uliokaa hapo uziangalie. Na wakati mwingine zinachosha. Ukikaa na watu wa namna hii utachukia hao watu. Anamwambia hivi. Sikuweza kusema na nini bali kama watoto wachanga katika Kristo. Anasema mstari wa pili anasema, na aliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Wewe mbie, kula chakula kigumu ni kula kitabu kama cha Ufunuo, Daniel, Isaya. Hebu nitafutie kwenye makanisa uniambie kwamba kuna kanisa wao wanahubiri Isaya, wanahubiri Daniel kuanzia mlango wa kwanza mpaka wa 12, kwa sababu wanakunywa maziwa, ni watoto wachanga. Wewe Mkristo unayetufuatilia na mtu yote atakaye tusikia popote pale, unajua kwamba huna uwezo wa kusikia kitabu cha Ufunuo. Huna uwezo wa kuelewa Daniel. Hata Isaya huiwezi na Yeremia. Hata vitabu vingine, hata vitabu kwa mfano kama vitabu vya wafalme hivi, huwezi. Wewe unaweza watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, mstari mmoja. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, maneno kama hayo unaweza. Hicho hayo ni maziwa. Maana yake ni mchanga. Hivi wewe niulize, shetani ni simba anayenguruma sio simba? Sasa shetani ili simba akija kakuta kitoto kichanga, kitapambana naye kwa nguvu zozote? Kitaliwa kirahisi, si ndio? Ndivyo ilivyo Mkristo wa leo, shetani anampiga mweleka kirahisi sana. Kwa sababu mtoto mchanga hana nguvu. Wewe mwambie utakapokuwa unaendelea. By the way, nieleweke vipi? Kukaa kanisani miaka 3, 4, 5, 7, 10 sio kigezo kwamba umekomaa kiroho. Idadi ya miaka unayokaa kanisani sio, haina uhusiano moja kwa moja. Inakufanya ukomae kidini, lakini kikristo, baada ya Kristo unakuwa mchanga vile vile. Niliwahi kuwapa mfano mtu mmoja ambaye ni mkuu wa dini ya Efata. Tuliwahi kumpelekea injili hapo katikati hapo maeneo ya Gogo. Tukamwambia habari za wokovu, akampibishabisha na nini. Tukaona tumtest kidogo. Niliwaambia hivi, kwenye dini yenu mmeshahubiri habari za mpinga Kristo? Mpinga Kristo? Ndio nani wewe? Nawe kuambia habari za hiyo nisirudi. Maanake huyo kakaa kwenye Efata miaka mingi, lakini anapokuja kwenye kiroho ni mchanga, hajawahi kusikia hata neno lolote la kweli. Sio mapenzi ya Mungu, by the way, ni mapenzi ya shetani. Ni mapenzi ya shetani kusudi uende ukaa ndani ya dini miaka 3, 5 bila kukomaa, bila kukua, ili kusudi ajitunzie akiba ya chakula, akiba ya mateka. Mbona kimya? Mstari wa 3. Kwa maana hata sasa, ndio nilikuwa nasema hapa, nataka ninyi mseme mlioko hapa. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini, bado ni wachanga kwa kiroho, hamjafika popote, ndicho anasema. Maana ikiwa kwenu kuna husuda, hiyo ndio tumezoea kuita wivu, na fitina, je, si watu wa tabia ya mwili, ya mwilini ninyi, tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Wewe nikuulize, ndani ya Wakristo wa leo fitina ni ndogo ni nyingi? Ni fitina ni kubwa kabisa. Tena wa dini moja, wa imani moja, wa kanisa la mahali pamoja, na husuda, na usengenyaji, na uchonganishi. Wakristo wanachonganishana kweli kweli. Na unakuta wakati mwingine hakuchonganishi kwa faida yote tu, basi tu ni kinywa chake kilichozoea uchafu. Wewe tukitumia hiki kigezo cha Paulo cha kanisa la Korinto lililokuwa limejaa husuda na fitina na usengenyaji na tamaa na nini, kama ndio kipimo cha watu wasiokuwa wachanga kiroho ambao shetani ana uwezo wa kuwateka kirahisi, hiki kipimo tukipeleka kwenye makanisa kinakamata makanisa mangapi? Kinakamata Wakristo wangapi? Yamkini hata sisi wenyewe kinaweza kutukamata. Naomba kuanzia sasa, inawezekana wewe unajua lakini hujue zaidi, kama nilikuwa sijui nijue zaidi, tujitahidi kuwa na tabia ya kuepuka hizi tabia za fitina, uchonganishi, ugombanishi. Leo hii mtu yani Mkristo akikutana na mume na mke katikati yao, sio Mkristo tu, wakati mwingine hata ndugu wa karibu, badala ya kuwaunganisha mume na mke anawatenganisha. Jamani, tujitahidi kutenganisha kuunganisha kuliko kutenganisha. Sio mapenzi ya Mungu kabisa. Kama kuna neno zuri la kuunganisha watu, kaa kimya, usiwatenganishe. Usiwachonganishe. Kama huna maongezi ya kuongea, kaa kimya, watu wajue kama huna cha kusema. Lakini kuchonganisha yule na yule au kutaja husuda tu, yule amepata hiki. Halafu kuna watu wengine pia nao wakuudhi sasa. Unakutana naye kitu kila anapoongea ni mambo yake alivyofanikisha kila kitu. Nina mashamba, niko naelekea bandarini kukomboa gari langu. Hujaulizwa. Hujaulizwa. By the way, ukikutana na mtu mwenye kwa miaka ni kaujumbe. Ukikutana na mtu hamjaonana miaka 5, 7 au umesoma naye umeachana miaka 15 iliyopita, wala usianze kumuuliza, niambie una watoto wangapi? Na watoto ni mapenzi ya Mungu. Usianze kujisifia watoto wako. Wakati mwingine ndio. Sasa nitaongea nini? Mungu atakwambia maneno ya kuongea. Sio lazima ongee umbea. Sio lazima ongee umbea. Sio lazima ongee husuda. Sio lazima ongee kujitapa na kujiinua ili kusudi upate cha kuongea. Hawa watu hawajakuwa, mtu ambaye hajakuwa kiroho bado amejawa na husuda na maneno yote yani kwa anasema na fitina, hajakuwa na hajatakaswa. Hivi unaweza kuniambia kwamba mtu ambaye amejawa na fitina na husuda ametakaswa, amekuwa Mkristo huyo? No. Hapana. Ebrania. Ndio shaisha. Sikujua. Au niache Ebrania mdo meenda. Hoja ya pili nasema, tuko tunaangalia kukua na kutengwa. Kukua, yani ni mambo yale, mtu anapokuwa, kukua ndani ya Kristo, maanake unamfanana Kristo na mlingana Kristo, automatically unapokuwa unamkulia Kristo na mwelekea Kristo na mlingana Kristo, unakuwa huko unatengwa na dunia. Ndio tabia yake. Ni automatically ni kitu kile kile. Ni vigumu sana kuvitenganisha. Ndio tunatumia neno sanctification, kutengwa. Kutengwa ni kuto kujichanganya na nani? Na dunia. Hivi wewe Mkristo yule ambaye tulize, ba kwake sio tatizo, uwanjani kwenye mipira kwake sio tatizo, disco sio tatizo, sinema kwake sio tatizo, video kwenye mitandao ya kijamii, matani ya matusi na ya nguoni kwake sio tatizo, utaniambia huyo mtu katengwa kweli? Katengwa na nini? Mkristo wa kweli atafika sehemu fulani ashindwe kuchangia hoja kwenye kundi la WhatsApp la dunia hii. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Hoja pili, kukua kuja kwa kula neno pamoja na kutumika. Unapokula, yani kukua hakuji kwa kukaa muda mrefu ndani ya imani. Wala kukua hakuji kwa kubatizwa tu, ah mimi ni Mkristo, nilipokuwa na miaka mitatu wazazi walinibatiza, tayari nishakuwa. No. Kukua kuja. Hivi kuna mtoto anaweza kukua bila kula? Ah, tuulizane. Biblia inasema ya leo ni kwa ajili ya muda, naomba ni na joto limeongezeka, naomba niseme ni yasome mniamini, nishaisoma. Na nishaihubiri. Kitabu cha Yohana nishaihubiri. Yohana mlango wa 21, mstari wa 15, 16, 17. Yesu alimuita Petro mara tatu. Akasema Petro mwana wa Yohana, mwana wa Yona. Unanipenda, unanipenda, unanipenda. Akasema kila wakati anasema risha wana kondoo wangu. Risha kondoo zangu. Mungu ilikuwa ni mapenzi ya Kristo atakapoondoka kondoo zake wale. Ulikuwa na maana, ulikuwa nadhani kwamba alikuwa anataka watu hawa wanaenda kwa Petro kula ugali. Labda Petro alikuwa hali hata ugali. Alikuwa anataka awarishe neno la Mungu. Wewe nikwambie ni mapenzi ya Mungu hiki kinywa. Mungu kanipa hiki kinywa, kanipa maarifa ya neno la Mungu, ni wahubiri watu ni walishe neno la Mungu yoyote anayetaka kusikia. Matendo ya Mitume mlango wa 20, hiyo ninaisoma kwa sababu sio mstari uliozoeleka sana. Tutamaliza, msichoke. Msichoke kabisa. Na hii ni baraka jamani, kutulia ukasikiliza maneno ya Mungu yote haya ukayatafakari, ukayapa nafasi kwenye moyo wako jamani, ni baraka ya ajabu sana. Sio hii ni baraka kuliko hii asema njoo hapa, pokea. Hii ndio baraka. Mstari wa 28, Matendo ya Mitume 20 anasema hivi, Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 28 anasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Mungu alinunua kanisa kwa damu yake, huyo ni Kristo. Ni mapenzi ya Mungu wawepo watu, wawepo watumishi, wawepo watu na kulilisha. Maana kubwa ni kulihubiri neno, lakini pamoja na utendaji wa mambo yote unaofanya ile kanisa liwepo. Hata mtu mwingine ni kufagia, mwingine ni kuleta viti, mwingine ni kuimba, mwingine vyote hivyo ni sehemu moja kulilisha kanisa la Mungu. Of course chakula kikubwa, chakula kikubwa ni neno la Mungu moja kwa moja, lakini halije hivi mpaka watu wakae, mpaka watu waimbe na kadhalika. Anasema kulilisha, kukua, mtu asiyekula hakui. Na mtu asiyekuwa, niwahi kufundisha somo hapa nyuma katikati hapa makao. Leo sema Mkristo asiyekuwa kiroho hufa kiroho. Anaanza na dumaa, baada yake anakufa. Yohana 17 anasema hivi, Yohana 17:17, sitafungua hapa. Yesu anasema uwatakase kwa lile neno, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Utakaso, kule kusafishwa machafu yetu. Huwezi ukasafishwa ulevi, tamaa, kula vitu vya watu bure ili kusudi ufanye uasherati. Huwezi ukasafishwa bila neno la Yesu Kristo kuingia katikati yako, ya masikio yako. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uko na kutakaswa na kutengwa. Biblia inasema sasa imeenda haraka, imekuwa mingi. Msikiliza maneno. Petro, nitaenda haraka. Leo sitafafanua sana. Nikiweza kuyasoma maneno basi nitakuwa sifafanui. Usipoelewa, najua unapenda usielewe. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 5 anasema hivi. Petro wa pili mlango wa pili kuanzia mstari wa 5. Nitasoma maneno mengi haraka. Anasema naam, sikiliza. Naomba usikilize kwa. Naomba nisifafanue. Wewe usikilize tu. Basi, hilo tu. Petro wa pili 1:5 anasema hivi. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu. Maana ni wewe, ni mwanadamu wenyewe, sio Mungu, sio nini, wewe. Mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema. Mungu anasema tunatakiwa tu na maisha ya wema. Mtu ambaye haishi maisha ya wema, ule wema tu, kutokutakia watu wengine mabaya. Kuna mtu anaweza kaamua labda akafungulia choo kikanuka, watu wakachafuliwa. Huo sio wema huo. Huwezi kuniambia kwamba kaiba, huwezi kuniambia kwamba kadhulumu, kafanya nini, lakini ni maisha sio wa wema. Sio Kristo. Natoa mfano. Hawa kaachiria tu maji ya machafu ili kusudi tu yafike kwa watu wayakanyage. Hata barabara popote pale. Anasema juu ya imani ile ya wokovu weka wema. Na katika wema maarifa, maarifa ni neno la Mungu. King James anatumia neno knowledge. Watu wengi udhani kwa maneno maarifa ni kitu tu cha kuja kichwani topana. Maarifa ni kusoma, ni kuhubiriwa, kufundishwa vitu na kuvijua. Juu ya katika wema weka maarifa, na katika maarifa yenu kiasi. Mungu anataka tuishi maisha kiasi, kuridhika. Na katika kiasi chenu saburi. Saburi ni nini? Ni uvumilivu. Kuna Wakristo wasiokuwa na uvumilivu. Na katika saburi yenu utaua. Maisha tu ya usafi kwa ujumla wake. Utaua. Na katika utaua wenu upendano wa ndugu. Yani mpendane ninyi. Kwa mfano kama ni kanisa, ninyi kama kanisa mpendane. Anatoka anasema, na katika upendano wa ndugu upendo. Sasa huo ni upendo wao. Tunaona kwamba kuna hatua ya kukulia wokovu. Unaanza na imani inayookoa, baadaye unaweka wema, unaweka maarifa, unaweka upendano wa kidugu, na baadaye upendo, na neno jingine akaliweka pale saburi, kiasi. Hivyo ni tabia za Mkristo. Hivyo ni nikiona mtu ambaye ana saburi, labda kuna amepata tatizo katika ndoa yake, ukaona amevumilia ndani ya ile ndoa kwa matatizo, unajua huyo mtu kwa kuwa ni Mkristo. Lakini mwingine anasikia jana alikuja akiwa alinisoja. Kaondoka. Alinisoja. Mimi sijawahi kusonywa hata na baba yangu. Wewe unanisoja unamrusha na kibao. Ni yale yale. Kiasi, uvumilivu, saburi. Hiyo vitu haviji kwa ukaamka ukavipata. Unavisoma, unafundishwa, unavijenga katika maisha. Uko baada ya kuna kutakaswa pia. Kuna kutengwa. Hii dunia ya leo haina kiasi. Hii dunia ya leo haina saburi, haina uvumilivu. Wewe unapokuwa unavyo umevipata, umekuwa navyo, unaendelea kujenga, ndiko kutengwa na bila hamfanani. Twende katika hoja ya tatu na ya mwisho, hii ni isome haraka haraka. Hatima ya kukua ni kutengwa au kutakaswa. Yani end point, end product, yani final, yani hatima ya mwisho kabisa. Ni kufikia kule kutengwa, kuto kuifanana na dunia, kuto kufanana na wasiomjua Yesu Kristo. Ndiyo end point ya kukulia wokovu. Kwa sababu wokovu tulishaupata, end point ya wokovu ni kufika uzima wa milele. Any point ya kutakaswa ni kutengwa na dunia. Of course wiki ijayo tutaona kitu kinaitwa glorification, kutukuzwa. Ndio mwisho kabisa, lakini kwenye hii dunia hatutatukuzwa moja kwa moja, tutukuzwa kwenye ufalme wa mbinguni ujao. Lakini kwenye hii dunia lengo kubwa ni kutengwa na dunia, kutakufa. Anasema msipende dunia wala vitu, msifananie dunia. Wewe nisome katika kitabu cha okay, kama kuna mistari ya kuondoka, kama ulikuwa hujashika mstari wote wa kuondoka nao, huu ndo mstari wa kuondoka nao. Biblia, yani mahubiri yote tangia mwanzo tangu niseme mpaka leo, huu ndo mstari wa kuondoka nao. Petro wa pili mlango wa pili, Petro wa pili mlango wa pili mstari wa 20 anasema hivi, sikiliza. Huu ndo mstari wa kuondoka nao. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, yani Kristo amekuja kukutakasa, amekuja kukutoa kwenye chafu na hukumu na nini, ukayakimbia ukamaamini. Anasema hivi, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Mstari wa 21, maana ingekuwa heli kwao kama wasingalijua njia ya haki. Anasema yani kumjua Kristo na kuokolewa naye na nini, alafu kaendelea kuwa kama wachafu wote wa dunia, ni haina tofauti na bora usingekuwa umefanya. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Mstari wa 22. Lakini imetukia kwao, huu ndo mstari nataka kabisa ukalili. Imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyekwisha oshwa amerudi kugaagaa matopeni. Hakuna kitu kibaya kusikia mtu anakuambia aliokoka na nini, baadaye ukamkuta na shida kila bunde analewa tangia asubuhi mpaka jioni. Unarudi ku hivi wewe unaulize, unaenda mbwa anatapika alafu anakula yale matapishi. Yaani unakataa uovu wa dunia, unamtamka Kristo, alafu unaendelea unauchukua tena ule ulichokukataa. Ni sawa na mbwa ametapika analamba tena. Anasema ni sawa na kuna watu wanaosha kawaida nguruwe huoshwa. Angalau mara moja kwa wiki. Nguruwe labda uhakikishe kwamba unamtenga. Unamaliza kumosha vizuri kabisa, umepiga na sabuni, wanaoshwa. Anaenda moja kwa moja anaanza kugaagaa kwenye matope bila kujali kwamba ametoka kuoga. Ndio lugha anayotumia. Ni maneno magumu kidogo. Ndio maisha ya Mkristo wa leo. Jamani, inajua sio mepesi. Nani anahisi kwamba ana ubini nimepea? Yule anasema anatutesa tu. Mimi mwili wenu ni kama wa kwangu. Macho yenu ni kama ya kwangu. Lakini haitanzuia kusema kweli. Ikusu tupone. Biblia inasema, labda hata nikiishia hapa, nikisema mstari miwili mikubwa nitakuwa nimeishia hapa. Biblia inasema katika waje nisome pale, make mstari mingine ni mikubwa kiasi kwamba Biblia inasema katika mstari wa Korinto wa 2 mlango wa 6 mstari wa 17 anasema, Korinto wa 2 6:17 anasema, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Mapenzi ya Mungu anasema mkatengwe na dunia. Tokeni. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribia. Huko ndiko kutengwa. That is sanctification. Nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wa kike. Mungu anasema tokeni kati yao mkatengwe. Wewe ukiwa kijana, wewe ukiwa mdada, ukiwa mbinti, ukiwa mtoto, usiwe zile azima zikimbieni tamaa za ujanani. Usifa, yani watu waone kwamba yule yuko tofauti. Kijana wa leo kama ni wa kiume ni kuvaa kimlegezo na kinguo chake cha ndani kinatoka kwa juu na suruali kimechanika na kutembea kama ni kijana nafikiri kibitibiti kinatikisa tikisa na nini, ndio unakuwa kwenye fashion. Mungu anasema ukatengwe na wana watu wa namna hiyo. Binti wa leo ni kuvaa kimini, akatembea anaonyesha tududu yake, anapiga na picha anaonyesha nyuma. Usifanane hivyo. Mungu anasema toka huko ukatengwe. Nimesema sawa. Ndivyo. Mungu anasema tokeni mkatengwe. Ili masomo yake yaandikwa na kufafanua maana yake kwenye maisha yako na ya kwangu. Baba wa leo ni kuingia nyumbani saa 3 usiku eti tu kwa vile wamekula wakashiba. Bana, baba una jukumu la kufika nyumbani mapema ukaujua na mji wako kuwafundisha watoto njia. Kuwafundisha na mfano wa kuingia nyumbani muda mzuri. Mama leo ni kumueleza ni ngumu sana kwa sababu ameenda mbali sana. Leo sina muda kusema. Korinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 12 anasema asimamaye aangalia asianguke. Hakuna champion kusema kama mimi nishaweza. Hapana, hata uliyeweza leo endelea kupambana. Biblia inasema aliyesimama angalia asianguke. Kwani mtu kushasimama unaweza kusema mimi tayari nimeshoka. Sio mtoto mdogo, mtoto mdogo anatembea na anguka. Mimi ni mtu mzima siwezi kaanguka. Tembea vizuri, vinginevyo unaweza kaganya kwenye shimo kando. Shimo kadondoka. Vile vile maisha yetu lazima tuwe makini. Hata kama ushasimama ushaweza, angalia usianguke. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili mstari wa 7 mlango wa 7 tulipoishia mlango wa 6 pale anasema hivi, basi wapenzi wangu, sikiliza, Mungu anaongea kwa lugha ya upole, wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Mapenzi ya Mungu, utakatifu na kumcha Mungu kuna lipa. Unaweza kusikulipe leo, unaweza kusikupe umaarufu kama kijana na nini, lakini hutakulipa. Na nishasema habari za ubatizo kwamba inaanza na ubatizo kwa sababu ni hatua ya kwanza kabisa ya kumkulia Mungu. Baba, tunakushukuru kwa upendo na fadhili zako. Asante Kristo, tunaomba ambatane na sisi katika yote. Amen.